سورة النساء آيات قرقر وشبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمتنا ما ينفعنا وجدنا علما. الحمد لله وكما نورك الله انت تيغنا كما نبي غرو كما ميره والله يا غنا يرو كوبينو بدانيا تومي كوبينو الله ساتنغا كنيارنا يا بودي ما وبينو واتيغاري كما يغماتي يرانا ساكنيا obe nu terende gari kuma igama yere kita arna odi koime oga be nu bara jonga kuna arna timme nyoda na sondo kara shenki no yadi na limran ka oki no yadi na sahoda paraji arna fahami ki no yadi irigi hijira na ujine aro kamona gati aro tanji kero karawo sunka sunkota hana minye hobe gani meiladi yana ujine aro kamu ujunu hili aro tamu aro nagato kasut tumundi amani mandi ha kasut tumundi atambile aro kabu lengi derisun jomene kenya insha Allah. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى آخر الآية. إن الله يأمركم ربنا قلنا اللي مغني يتكي تغن قولي مغو بيها يكي يكونو كيا قوريني كيا قمبران كيانتني دينا أنت الله ننتي إني أمركم. إن الله يأمركم أرو إني أمركم inna allaha ya'murukum kenyam temperan dagin tay amana inna allaha ya'murukum allah be aqabati kamanda allah be ki tunchuga maga ewa ken allah ya'murukum ken allah na ganyamar amma tin kya ganyamar inna allaha ya'murukum allah be aga kamane ngani aqabati kamane ngani allah be hinchuga maga allah be ki tunchuga maga basiga kana to kenyamar ganne bunu ko rai ken allah wa ganya marni an tuwaddu li amanati la ahliha agana dunjem ponu kini kamanu dunjem ponu agani kini kamanu ke dunjem ko be gani kai jamu ne dunjem ko bare he dunjem ponu be ni ba hada mare mendo allah na ba abi wutu batu sallu jaka sume kafara nu teku kebuyu kubiye nangare mutando Allah naga taga hoga ji shera Allah yi mega he da wani ritim won Allah wa ganya marni aga ni ritim won kebe gando Allah sallin kibare gari ba sumin kibare gari ba jakka gari ba kafara gari aga na ba tewoye gari aga na ba Allah wa ganya mara aga ni ritim won e tuntemponu benu ga haramari mu nyima ga romena ga awi wutu khare honu sagiro honu gundunu kesulu tuntempenya hari haramari me aganai diga me konanda ga tikeni gundunya ile ewa tuntemponya ni atanga ha maga daga ken gundo sampe a wala ga diga me konanda ma kuna ka haina ti gundo ni re mesere ngaina gibare go konanda wa ini tetumpai kenni taw manjiyai kendi ga me bega ina kona da ta munda sire mu gashira dun te ponya ni an ki dun tuwa a anyi diga me kona da maduma kona da jama da ran kiri baka jama ne raba ne daga adan daga khiri nu kuna ko kona da dun te ponya ni kenna jama mpiga nyanya kono jama kya awa garaga ki dun tuwa ku sudi aga lu kini kamanuma aga ni saga ni kati kamanuma sagiron ta hinu ho gani ba sire ga saga na ho sa na ho kari ta dun te ponya ni kariya hoke me ga tangene mugoso atanga kundu nga matanga kundu ama dunte na muti kundi anna tanga manga daga kini kama sagura kunya gadi lahiru wa ganiwa asuna dunte na kunya rangara lahiru wa kusereka lahiru ganne aga ndo serena ga dunte mpodu yani kari saga ni kati kama no ya galle mo hilli gundo bega aga do mena ga kompendi dunte mponya ni igo maga buta ngara kenchangi fare ewa ya galle maga buta ngara sa warenda kenya ko aji serenya kan no ko serebe yang kan no ko ngam gonda so jahanna ba kenni serai anda nya kenga kebe da bana kompendi yang ke jugo na bana daga ko ube ya garenya gara ko yo mar gamon ko danda yang anya yang kan no ko nan goro ta peswa don kunu dun jam kono nyai kari tanga aga ni kini kamano ma serebe ga saga nan na sagira ho ke dingene katti kamanya walla gara kebe wo kilo karasan jaga ro hon kini karasan akanya ni ken kamano don ko anda waka nyamar nu agana ko dabari ewa dun tempo nu ko be gari ko anda gari nyamar inkini tunadi sere su ga mikini tunadi kamanga yala iwato ko ma hawa yo mal ga man ko tan ikini ko dun tempo nu be Allah garo nyamar inkini Allah hakke gari ba har mari mun pakke gari ba aga nyake ta imman ka ko garan gara golle imman ka ko kesuna dun tempo ke ani wallilla qai wani dan kin yawara idan mutun nan gara golle qai imman ka kuma dun tega wunyana kamma de golle kerti mo golle golle kinya nyam mo golle anga kawar ni leri be akoroshi anga mkawa bakka leri be maga kuga mo golle ri kale kesuna dun tega na wunyani ali wilaya aga ga golle la ko beru asunu dun tega nya wunyani dun tega ko diti mo golle sira ga nan ai gara mo ti gara ngara golle wa dun tega wunyana kamma akoroshi o kesuwa na dun tega ko kale anga mi kini duna angi kini lagara wani farinti la ta'udduna al-huquqa ila ahliha hatta yaqtasa lisati al-jama'a min al-kharnaj wa ra sallallahu alaihi wa sallam ati haqqun chagene kati kamanga gari abi daud ali ati santeni ati haqqun chagene kati kamanuma yomal kama kota hari tamise be benne nganyai agara tamisa kuman turuki tunali yere yomal kama kota kuma ke ganda wa bendum bwana ai tambon kota tambon tatu kosreide dun tengen na wa gama kini ke tunali yero yomar ga mon kota yo kimi don ko Allah do nya mari woni kini ba ne sun cikita dun tengen na go bega do Allah na ke bega do Allah ko mon na igara nya nyi ma imman ke ay no ko wa khari yo honu wa gariba sagre yo honu wa gariba khari ri cin go aga ni kini kaman wa ja hakamtum aga ga ne kitini ga baina nas aga ga ne kitini sorondo mena ga adhakum bil adil akiti ti turmon ta wuni Allah wa ganya bari tikin kai aga gane kiti ni soron na ga akiti ti turmon ta wuni akke gane jamane ni me garanya kita na aiba duma jamane garanya kita na bangane kiti ni kiti ti turmon ta wuni annan kiti ti qur'ana ai nan kiti ti farin farisi na sallallahu alaihi wasallam kenya ni tuwanu ga ti khadi kiti kutana a wajaba nga anga kitin kutulu sorobe na wannan tilongo ido mena ga haraga ne islami ndo kafiri har islami ndo kafiri nya ganari kitin kutanga kitira antin mona ina ba Allah galle ngari ki banna ko farin galle ngari ki banna ko hinu tumi a wajaba nga annan tilongo kitin kutana haraga ne islami ndo kafiri na gai hinu tumi tilongo ire nga hi hana fi duguli alayhi islami ndo kafiri nganara nga tiri kitin kutanga telomo iro ntenyi manka mahiro telomo yerega maga tikeni silami nyai singina kelo ndi kafiri ke kame kenta ke hari yonte anka matelomo isullo anka matome maka horonde ko kare hillani fil majlis hari silami do kan pri nyagara kito kutanga igaram maka anki to kutranga telomo ina ka tabu digrama akeni silami nya tapi pa tabu kenga kafir ke tabu munyeni wanda keni silami nya shenji mpagara kenai keni kafir nya tabu munyeni atake manda anna kito kutranga telomo ina ka hari tabu telomo ina ka shikandini maria anna telomo ina ka gari fil lahani mana ay najr hayne hari gana ta ga mure gara ngana yi hayne haydi mu gonni turun ina ba anna silami mpaiti haydi mu gosire na kafira ngana ke mpaini nanya ga tiri da wure na haydi haydi mu gure na anta ke turun ina ga hari haydi mu gonni shikami na gata ni fi lafji shehe igana ran kan mangana shehe ni da turun ina ga shehe ni angane shene silami nda annan kanne nyan kanne kenda annan digan curun ko kenda angane shene kati kafir nga annan putu ken mure nan kribai na putu ndan diga mun ko atati terungi na hari shehendi karagandi ampa indi mo terungi na ba angane hayi ndi kati terungi na ba mana igare kembre ngi mo ko no silami ngane mo ko mo annan kempai nan killu marada diga mun kafir ngane mo ko no annan ni menye ngendi baka nan kan kan baran ko yai anta ke telung ina ga hari silami do kafiri hara hayi ni mo terungi na ba ke ngane diga mun ko no anga hayi ni mo be ke ngane diga mun ko hayi ko ko nyai tumundi huja bani suba nei huja nun ko no annan telung ina ga huja nun ka teren kan dirama silami ngane huja nun ko no annan tarum annan teringe anyi mega de mana kafiri ngane diga men jo mata annan to ba diga mun ko anta kebe antelo muni na ga ku hidu to misuri hari silami do kafiri iga nari kita na telungi na ga ku hidu to mini iro deo yenta buranga o ye wa i hai ni mugonga angana shehene dawo angana hai ni kate diga mu wati ngao iga nai shehene o anna bana chehen ku dana bana chehen tere ga ke sunta ke anta ha kun bele agali aga ne kitini soron na ga ta kiti ti to wol ka wol awake mu go bare ni anya kundo mena ga katiromo Allah raga nyamar ti turu munye farin ti sallallahu alaihi wasallam man kanat lahum maratani fama la ilaha illahu ma jaa yawm alqiyamah wa shiqquhuma ay atishri bi gharuhi liganam ma wala shiq wala naut amile katibani ga yawm alqiyamah ko tan na nante tenyenge tenyabi ari irwai ne wa hadi shiqqihi shahidu ankara bana ke kutini bakkan ne me yawm alqiyamah ko ta awakam mughri lem mundo mena ga qatiru allem mundo mena qatiru kenya ni sarafu nunga te hari lentu kunu umati lenkoro me lentu kunu hari sungu ndendi telemu inaka sarafu nunye hari lentu kune bayi mbega nari katega na sumu bane nkandari wakara gana namparashi tawajaba nganan telemu basile lemu nunga kenya na lentu kunu bane ganari anda udanda uranta nukama anda amparashi bane nkakuru munu rini ube akawater nerini anna kata bakandu amatiru telemu inaka hari sungu ndendi tiga memari kuyenga kuyende angare shironi romati hajum pakke hajum pakke ne kana telemoy ma wajaba ngare kelemine wato awu duruna shin daga tampila ujine ke bane wato awu duruna shin ya ujine wanda tinanna tampila ujine kine ke hajun yange mukena bashin take en kama waini wanda ke bane kharanna na kharangi yari kenta kharangi ni anna ke kharantu warintu wana kharanna kun ko bara hara ga mako be ke bane daga ta kharangi ni ke ma wajaba ngare kuni hajum pakke ne kuma wajaba ngare me anyi me gana ta nga shuroi nyana le munda na karokina na shuroi nyida antino muni na kakendia le nyugu nyaga ni angana goro tamikini ke tamukini bane angana kompile kutu ke kompile kutu bane le nyagaru nyaga ni ewa li zakari misuri hajiri musajin angana goro tamikini le nyugu nga goro karakini le nyagare angana kompile hili kutu le nyugu angana kompile kutu le nyagare katelo muhari le munda ka numani ibn Bashir Numan ibn Bashir Bashir adomi are men Numan komo iwo iwo nya magara utuna kini re men Numan ya saganti haben da ngani awati ken ta dumana tandan ke kuye wanda ga fare ni mesheni ne umbare ndiga menya ni sheha magiri da ba sai idaga ka talla fare na sallallahu alaihi wasallam Bashir ti fare da atille meke be haike kundo nda kundan ke kome gudani kina atille mutanan wa magake ga he batiya ati ala angara kebe kini kelle nyu wanda kini lenju kun kutuma ati ayi fa'id ittaqullaha wa adilu baina awladikum atika kalwala yi agante numa gara gudunga ari hadisi ndi mugoi gori la tishhaduni ala jawri magin ke shedi ndi tonya munde nyenge ngenda shedi ni kenga de ari hadisi gora tiyalao fare tanga yala nga mundanda nkeleme anambatuba anchironda tiyao atalle mun kutuka anga munde gamba tinchironda tiyao atike mbere nga maka kita bari anke nga munda isuna nchironda kenda isuna mbatu ewa manna anke nga asuruna hoda na hoda donc lemu korontile mun naka ogana kitino do lemu naka katelomo aganda kitine aga yakundo mena ka katelomo aganda kitine tuna sorom kutundo mena ka nta kun bila diri akiti titro mun ta kunai inna allaha ni'ama yajukum bihi dire be kamar gora kallon wuta garo nyamar ti kunyamar kan koroi don tempono nan jage kati kamanu ogana kitine sorom naka aganda kitine sorom naka kitine titro mun ta kunai dirembe Allah garo waju ti ko Allah imeti inna Allah ni amma yujikum bihi a Allah gara ga nyamari ti ko be no kundara ga nyamari ti ko shiru ha Allah gara ga waju ti ko be no kundara ga waju ti ko shiru ide dun te bonu ne chage kati kamanuma kebe gando Allah na kebe gando Allah ko mun na ga aro kebre ga nan tenu ma ga ti tundi Allah gara ga nyamari ti ko gara ga nyamari ti ko shiru ha Allah gara ga waju ti ko be kundara ga waju ti ko shiru inna Allah kana shabiyan Allah ni mukana diga kori de tuka anda diga mem bangani anda watu anda diga mem gundawo anda watu angara ko ne khadde sure Allah wa mu Allah ni mukana diga kono do na ho bangande da aho mu tencu basiran Allah ni Allah ne tin yango de tuwa sere gara ko de su da bari anda da bari gore ngau anda da bari biteri wo anda da bari gereri wo anda da bari kundedi wo Allah ya ngai kenyu ko boje direbe Allah gati dunde bonu nan chaade direbe Allah gati onki titi tena wonta huma ari kenya na timmani kutto ko horo hilli anya na timmani nanti Allah waddi ga men chum mukum Allah wanya ngolde chum alli ken chaamura ke tan kanan kilun to waddi be Allah gati ga men chum mukum keta angane diga be be korno ananya diga be ke be ganna to may nyaani ni amma ganya Allah gotu diga be ga mukam Allah ganya ngolde chum alli an kilun to waddi be angolde nyamuto ha يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فارئ حسنك إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه Abdullah ibn Mas'ud tamin Allah mu Qur'ana daga ti ya ayyuhal ladina amuna tantaru jini anna teringa imma khairi Allah wasurunya mu'minu nyamar nai ube bonai wanda mu'minu kabanai Abdullah ibn Mas'ud ratamu ko ya ayyuhal ladina amanu allati mu'minun yo agabe ga tumuni ti dum nan kabu gongo mun tum biswa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa antum bil yawmil akhir وأن تؤمن بالقدر خيره وشره لمن كمل قومه متبعين أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره أغبي لغة تمونة لمن كمل قومه متبعين أتيو الله وأتيو رسوله قال الله بطن أغنى فارم بطن وأولو الأمر منكم أرى هيرون كانانكو arafilu ntokono Allah khalla rafilu liti farin khalla rafilu liti wa in Allah da sirinya mar kutai Allah da sirinya mar kukure farin da sirinya mar kutai farin da sirinya mar kukure me ulul amru nu kibare amma yiren kare amma tu watiu ulul amru minko ara watiu ke tokono ulul amru kibare ngara ara watiu ntokono atiu go ulul amru minkum wa ulul amru minkum puruna koyoi ulul amru anya dina kumu ngao anya duna kumu ngao yukumba tiena ro Allah batiena yukumba tiena farimba tiena kone Allah ga ti wuri al'amru wa ti wuri al'amru minkum gembin anyi nyana hinun kanan kun ka dinan kanan kun gariba dunan kanan kun gari ga shirin ya bar ko hanna da bar Allah ri kun kalle ya make Allah ri ati wuri al'amru minkum buruna koyoyi dinan kanan kun ya mari hanne kun ana kan ya mari tuwe ko be ga Allah ka da ko be ga ni fare ka di patte ken me inda kan ya mata Allah ku ta ni da patte ken dunan kanan kun kawa kunduma ikun bace na ro Allah bace ne ibace na ro fare bace ne igana kan ya marti Allah kalle ne igana kan ya marti fare kalle ga dunan kanan ko kali bato kinda kan ya marti Allah ku ta ya kan tibar da ken ko ra hadisu ngar na ko Abdullahi ibn Abbas ari sayyidu Bukhari ko Muslim ne ati ati Allah wa ati rasulahu wa ulul amri minkum qalina قال نجلتي في عبد الله بن حذيفة بن قيس بن عدي إذ باشه النبي صلى الله عليه وسلم في سريا دولاكم مسعود تي عبد الله بن عباس تي كآية بيغا نيكي كندو عبد الله بن حذيفة بن قيس بن عدي فارين دومي سرايا قربو يغوا بغنيني نغيدا نقو اگر آنيي كانا نقوما تكي آية ينقاك باريا علي بن أبي طالب غتي بغارين دو مسلمون نغري قال باس رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجل من الأنصار هذا حديث أن يقول المسلم عليه بن أبي طالب أتي فاري على سرايا على جروب يواخي على جروب يواخي على مدينة كي يبني إكنا لما فلما خرجون وجد عليهم في شيء دين بيك أبو الله على مدينة كي يبني إكنا لما أبوتو جماك مغيرا هو يبني أبوتو aga kuti maga khal fa khala lahum alaysa qad amarakum rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutuni atiya lalla farim ma ganya marba nanti agalli din batte tendeng an kana ga miru manya na ga imma ke ngana ganya marke ba ganin batuwa qalu bada jamani meti yako qala fajma li hataba awatikim bringa rasul an kaum meinda summa da bin nari fa adra ma fiha igara suwan kauma mai tina imbelle ce gara imbelle tara imben ku musuwa summa qala ajamtu alaikum la tadkhulannaha aw aqul atim banka ka kama ke imbe fo hada dia warita wani batu mana ka wara ko kana nya karu imbe ke qala ali ibn abi talib ji fa qala lahum sharu minhum jamake ku teke jonko imbe ngati warono lemina kuchina wirati da mani inna ma farritu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nar atangara ngara kagara hijira nya aga kunga uruba kaga de kunga aga uruba kaga jaman mana le anda fare chakata o uri beke o uri imbe nyo bare anda fare chakata farata jalu hatta talqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama tawde kama tawna do imbe kare de magaro anda fare ganda meke mbalde mago wati ke de fa ina amarakum an tadkhuluha fadkhuluha agaro fare ngana me ngara ngana fare tindi ke to do imbe do lowa fare ngana ta gado bire ga ngana ro qala farja ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqruhu isage ka ta Allah fare ngai magaro imbe kadi ila fare qibari fa qala lahu fare tida ngani law dakhaltumuha ma kharajtum minha bada agaga do ke imbe ngama ifaka da baranya na kala jahanna bai agaga do ke imbe ni agama ifaka da bada innama ta'atu fil ma'ruf ngati yawa hinun kanan gonna gati hinun kanan gonnan bati Allah na roko shi da gele idan gara Allah kalle ne ganan gara fare kalle inna matatu fil ma'ruf kanan kin bati ne ko shi da ne ganan gara Allah kalle ganan gara fare kalle wari hadisu kuntu ah wa ulul amru minkum ara Allah batu ara fare batu ara hinun kanan gon batu ahadi ke ulul amri tuwalu da meso ba honuti dunan yimman ko duna kanango ko tun kanyu to ulul amri ne kuyi ko nuti ayi wa ulul amri minkum Allah na rodina nyuma ko ne kunya ne ulul amri me aya ke ho sahante sahaba ngani ke be ana ihdiso awadina kanango mutu awaduna kanango mu dina kanango ado duna kanango tun kanyu iya ngodi ni dobe jamanu ngare shuru ngari gi mu ngodi de dinan kanan kun do tun kanyu nyon kodi rito dinan kanan kun nyi me khibare na kunya ma imme na kunya tun kanyu un khaybe ka wa kunya sawara dinan kanan ko kunya na tun kanyu un kan kare kibari be gana nyana jamane ndi yin kawa dinan kana ko nyaka a ubi hibure be gana jamane ndi dinan kana ko nyan kawa tini tun ka jugunda ke hiwa kamman nan nyana jamane ndi Allah madu mai de fare madu mai kara soron ka bai ko be gani na kille koi ke Allah halle ke ni fare halle Allah tike maganya fare tike maganya kina dinan kana ko nyana ka me ko be gani na soron majabi na kama ken kana dunan kana ko nyama dinan kana ko da wata Allah tike nya fare tike nya me jane ti maka kason ti maka ikun kalle ni na kwa me jane do kason na kono maka dunan yimma dinan kana ko ngana ko ri dunan yimma ko kana soron ra ka golle nya na kun do da kana dinan kana ko ngana tike manya dunan yimma ko na soron ka bai da wa ke wa ikoli ni daga na dome kunda dinan kana ko nyane kana kuma ken palle dunan kana kuma ri bate igana ke bare be nyana ina dinan kana ko chawra dinan kana ko mana kebe ko ri Allah galle faren kalle ina jamane de mu maraka mu dinan kana ko mana tikebe manya Allah ra ko ni fare da ko ni dunai manko ina jamane de mu kaba wulu amrawihi bisu dinan kana ko ado dunan kana ko karaga hinun kana ko ba danke gana akanya mari Allah kalle gara nya mafari gama ka jabar kutai ka dinan kana ke o dunan kana ke o gana shirinya mari Allah kutai nan tabbatire ba hadis umar bin kan wa in tanaja'tum fi shay farudduhu ila Allah wa rasulihi Allah da to dunan kana ko gana nya mo mo iro population gana ni limo mo iro jama'a gana limo mo mo o wa meso ne ke o kana ko gari ke batu mo go mo wodi ga dum mo go mo hinu yi gudu wanu wodi abe so na on ta ke man dinan kana ko ngana nya mo mo hinu yi gudu wanu wodo dinan kana ko da wabe so na on ta ke man ya la ga na me so dinan kana ko iro dunan kana ko ngana me so wo wobe dinan kana ko do dunan kana ko iro jaman ku tenya jamane jaman ku tenya ga na me so wo fa intana jatun fi sayi fa ruddu ila allah wa rasulih aga na miso ne kebere gara shaga ne kata Allah aga na shaga ne kata Allah fare Allah ne kana Qur'an Allah kitabe aga na miso ne kebere aga gama gemu kada ga Qur'an kan ka shaga kata Allah kitabe na Qur'an aga na hai aga na miso ne kebere aga gama gemu fare ga pirina aga na ga kada ga Allah fare tirni sallallahu alaihi wasallam na kitu kutaka na to mwani kebere na ko fare ga takrine kada ga kata hadisa sa akan daga hadis ma akan daga kitab kutub in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir me soronga na me soge hobedi nan daga qur'an hay soronga na me soge hobedi nan daga farin fadisun fai ewa akan kenya na ne gelaga tumoni ti Allah aro kota daga re gelaga tumoni ti Allah yi aro kota daga re akan da me soge hobedi daga qur'an hay gelaga tumoni ti Allah aro kota daga re akan da me soge kebedi daga farin fadisun dunya hay me agana ni serbe me sori en gre jama be me sori en gre aga ta munda nan chage kata qur'an nan daga hay jama be me sori en gre aga ta munda nan chage kati parem pati suma ni hay mu'minun ni ta hay aga ma to ni te alla aga ma to ni te kota daga rena alla ti gella aga to ni te alla isu aga to ni te kota daga rena aga qur'an hay karaga ga ki tun kutu farem pati suma aga na me sori ke be gella aga to ni te alla kota daga aga ma to ni te alla kota daga rena ha kebe kan dengan kara kana tabari wa ni abdullah ibn amri anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam na risal abdullah ibn amri kamar ina to ne baka ma baka Allah fare na kisu ne ma fare ka fare ta asamu wa ta'atu ala al mar'i al muslim kana gombate nan jinsa kama kana gombate ni ki ko ne ne silama won chariyan ya mari kana kon nan batangara ngari soge suba duna balau suba duna fitina suba duna soro ma Allah ayanu ko kharani faham ima farin bari sun kharani faham har ho be no gari faham ita ko de ta kya fitina na jaman na buka nan ke palle anya dina kana ke wa na buka nan ke palle anya duna kana ke ya ba balau do fitina nyana di agariti hoho ikono ni ndenya ni agariti hoho barau nyani agariti hoho fitina nyani kenya ni kabul gora kallamu te jimbe gara foto ni kana ko nan pati onto bi halle igana nya ma hari Allah ko te ga anta ko te ga da bar kana to ki halle maka ku ki halle ta nga mara hawu ti kan ne ma maga bu yahalle tanga kaha wutu ika nemwa nambu kana kempalle tanga kaha muta ka nemwa ube na mara muta ka nemwa sati mukarage na huu uchara chini karibu yuko kunga matimbe amma kunga matimbe amma kana nke aganya kame kono ndani toba halle